5 uur. Het gaat goed met de onderhandelingen tussen de VS en Iran. Volgens Iran wordt er zelfs vooruitgang geboekt, maar ze zijn nog ver weg van een definitief vredesakkoord. Woensdag loopt de staakt het vuren tussen Amerika en Iran af en er wordt dit weekend onderhandeld of dat wordt verlengd of niet. In Hoofddorp is een asielzoekerscentrum korte tijd ontruimd geweest vanwege een gaslucht. 500 mensen moesten de opvang verlaten en werden opgevangen in een restaurant in de buurt. De oorzaak bleek een klein gasflesje te zijn in de vuilniscontainer achter het AZC. De bewoners konden na een check van de brandweer snel weer terug naar binnen. Spanje, Brazilië en Mexico willen Cuba gaan helpen. In een gezamenlijk statement zeggen ze dat ze zich zorgen maken over de humanitaire crisis op het eiland. Cuba heeft het de laatste maanden erg zwaar omdat president Trump de toevoer van olie naar het land tegenhoudt. En in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen wordt vandaag een referendum gehouden over het eventueel houden van de Olympische Spelen in 2036, 40 of 44. De deelstaat wil de Spelen over meerdere steden verspreiden en een tegenstem van Düsseldorf of Keulen kan dat tegenhouden. Ook Berlijn, Hamburg en München hebben interesse. De dag kan plaatselijk beginnen met mist, vooral in het noordoosten. Later breekt de zon door en wordt het een graad of 14. In de loop van de middag neemt de bewolking toe en kunnen er een paar buien vallen. En dit was het nieuws op 538. 538. De 538 stemmenjacht. Dit is de stem uit koffer 10. Leuk. Weet jij al wie het is? Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Raad de stem uit koffer 10 en win 40.000 euro. I miss you.

behind, got no way to prove it, so maybe I'm lying, but I'm only human after all, I'm only human after all, don't put your blame on me, don't put your blame on me, take a look in the mirror, what do you see, do you see it clearer, or are you deceived, in what you believe, I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. My opinion, don't ask me to lie and beg for forgiveness for making you cry, for making you cry. 'Cause I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put your blame on me, don't put the blame on me. I'm only human after all, I'm only human after all, don't put the blame on me, don't put the blame on me, I'm I'm only human, I do what I can. I'm just a man, I do what I can. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. 538. Favorite. Kiskos Amsterdam, Frans Bauer en Jan Smit. Zij hoort bij mij. Hey Frans, doe rustig, je maakt geen kans. We doen deze dans al veel en veel te lang. Maar voor jou ben ik niet bang. Maar Jan, jij doet maar wat je kan. En ik doe wat ik wil, dat zoek ze in een man. Dus ga maar terug naar Volendam. Want als de morgen is gekomen, heeft ze even voor mij. Maar ik zie het in haar ogen, alleen ik maak haar blij. Want zij hoort bij mij, ze loopt je zo weer voorbij. Blijf maar dromen, want zij en ik zijn voorbestemd voor eeuwig en altijd. Slim en sympathiek. Genoeg over mij, maar jij bent dat zeker niet. Dus weet niet wat ze in je ziet. Misschien loop jij naast je stoel een vriend. Bij mij krijgt ze exact en heel precies alles wat een vrouw verdient. Want als de morgen is gekomen, heeft ze even voor mij. Maar ik zie het in haar ogen, alleen ik maak haar. Want zij hoort bij mij, ze loopt je zo weer voorbij. Blijf maar dromen, want zij en ik zijn voorbestemd voor eeuwig en altijd. Zij hoort bij mij, dus verspeel toch geen tijd. Blijf maar dromen, want zij en ik zijn voorbestemd. Ik weet het, want zij hoort bij mij. Jouw 538.

Radio 538. jouw 538. 1, 2, 3, 4. Need a boy, you can cuddle with me all night. Give me one, let me long, be my sunlight. Tell me lies, we can argue, we can fight. Yeah, we did it before, but we'll do it tonight. Yeah, that fro black boy with the gold teeth. Your dark skin looking at me like you know me. I wonder if you got the G or the B. Let me find out and see you coming over to me, yeah. Love away, but I want someone to love me. I need someone to need me. Cause it don't feel right when it's late at night and it's just me and my dreams. So I want someone to love. That's what I fucking want. Look, you know it's hard to define in these times, but I got nothing but love on my mind. I need a baby while I'm in my prime. Need an adversary to my down and weary. Like, tell me that's life when I'm stressing at night. Be like, you'll be okay and everything's alright. Let me hear nothing cause I'm not wanting anything. But you're loving your body and a little bit of your brain. These days don't wait too long. I'm missing out, I know. These days don't wait too long. And I'm not forgiving, love away, but I want. I want someone to love me. I need someone who needs me. Cause it don't feel right when it's late at night and it's just me and my dreams. So I want someone to love. That's what I fucking want. It started in my soul with dandelion days. So take me to the clouds where we can fly away. Tell me you blue skies fade to gray. Tell me

Radio 538. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million nights just like this. So let's get down to business. Mama, please don't worry about me. Cause I'm about to let my heart speak. My friends keep telling me to leave this. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million nights just like this. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million nights just like this. Let's get down to business. Back and forth with the bullshit. I know I said it before, I don't mean it. It's been a while since I had your attention. So it might hurt to hit it. Fall away. We can't leave them if we stay the same. And I can't do this for another day. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million nights just like this. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million nights just like this. Let's get down to business. Radio 538.